гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сітуацыя з выкананнем правоў чалавека ў Беларусі ў 2008 годзе была вельмі дрэннай. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША. Азначаюцца таксама некаторыя станоўчыя зрухі. Нефармальная група еўрапейскіх омбудсманаў праводзіць сустрэчы ў беларускай сталіцы. Бліжэйшым часам у Менску плануецца знесці каля 15 тысяч прыватных жылых дамоў. У вайсковым шпіталі папраўляецца Змітер Федарук. Сябры атрымалі дазвол адведаць яго пасля нядаўняй аперацыі. Гэта іншае пасля навінаў. У студыі навінаў далей Юрай Збушляков. Сёння ў свеце. Гаагскі міжнародны трыбунал у пытаннях ваенных злачынстваў у былой Югаславіі апраўдаў экс-прэзідэнта Сербіі Мілана Мілутінавіча. Пяць іншых высокапастаўленых сербскіх чыноўнікаў пастановаю трыбуналу пакараныя турэмным зняволеннем на тэрміны ад 15 да 22 гадоў. Гэта першы вердыкт гаагскага трыбуналу ў адносінах да ваенных злачынстваў сербаў у часе канфлікту ў Косаве ў 90-х гадах. У Бангладэш байцы элітнага падраздзялення памежнай службы склалі сёння зброю. Пасля таго, як улады краіны паслалі ў раён Кашараў, занятых бунтаўнікамі танкі. Бунт вайскоўцаў, якія патрабавалі падвышэння заробкаў і паляпшэння ўмоваў службы, пачаўся ў сталіцы Бангладэш Дацы ў сераду. У ходзе процістаяння бунтаўнікоў з арміяй загінула каля 50 чалавек, у тым ліку некалькі цывільных асобаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падаў сёння ў Кангрэс свае прапановы адносна бюджэту на 2010 год. Паведамляецца, што бюджэт перавышае 3 трыльёны даляраў і прадугледжвае ў прыватнасці значныя сродкі на рэфармаванне сістэмы аховы здароўя і рост падатковых абавязанняў для багатых амерыканцаў. Прэзідэнт Латвіі Валдыс Затлерс даручыў сфармаваць новы ўрад прадстаўніку апазіцыйнай партыі «Новы час» Валдысу Дамброўскісу. Ранейшы прэм'ер Іварс Водманіс на мінулым тыдні быў адпраўлены ў адстаўку пасля расколу чатырохпартыйнай кааліцыі. У Кіеве сёння пачалася бестэрміновая акцыя пратэсту супраць эканамічнай палітыкі мэра ўкраінскай сталіцы Леаніда Чарнавецкага. Удзельнікі акцыі заклікаюць да адстаўкі мэра. Каля 2000 прадстаўнікоў прафсаюзаў, прадпрымальнікаў і актывістаў шэрагу палітычных сілаў пікетуюць будынак Кіеўскай рады. Тым часам сам Чарнавецкі знаходзіцца па-за межамі Украіны. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў нашым эфіры праз паўгадзіны. Сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння Дзяржаўны дэпартамент ЗША апублікаваў штогадовую справаздачу аб правах чалавека ў свеце. У справаздачы за 2008 год даецца ацэнка сітуацыі з індывідуальнымі, грамадзянскімі, палітычнымі і працоўнымі правамі чалавека, абвешчанымі ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека ААН. У агляд уключаная 190 краінаў. З той часткай справаздачы, якая тычыцца Беларусі, пазнаёміўся мой калега Ян Максімюк, які зараз побач са мной у студыі. Прывітанне, Ян, і якое ваша агульнае ўражанне ад сёлетняй справаздачы? Чаго там болей, крытыкі ці станоўчых адзнак? На тле цяперашняга, так бы мовіць, аксамітнага дыялогу афіцыйнага Мінску з Брусэлем, у якім пытанні правоў чалавека тактоўна замоўчваюцца, справаздача Дзярждэпартаменту гучыць як скрыга ад жалеза па шкле. Вось вам першая адвольна выбраная цытата. Цытую. Александр Лукашэнка ўзмацніў свой кантроль над усімі інстытутамі і падарваў вяршэнства закону аўтарытарнымі сродкамі, падтасаванымі выбарамі і адвольнымі дэкрэтамі. Чарговыя прэзідэнцкія выбары не былі ні свабоднымі, ні сумленнымі, а парламенцкія выбары 28 верасня былі далёкімі ад міжнародных стандартаў. Або вось яшчэ такая цытата. Кіраўнікоў рэлігійных суполак штрафавалі, саджалі ў турмы або выдваралі за правядзенне багаслужбаў, а храмы або зачынялі, або адмянялі ім рэгістрацыю, або высялялі іхнія абшчыны. Гандаль людзьмі, нагледзячы на некаторы прагрэс у барацьбе з ім, заставаўся сур'ёзнай праблемай. Былі факты дыскрымінацыі цыганоў, этнічных і сексуальных меншасцяў і тых, хто карыстаўся беларускай мовай. Так што сказаць, што справаздача лепшая, чым папярэднія, я не бяруся. На якія парушэнні правоў справаздача звяртае асаблівую ўвагу? А перш за ўсё, як вы ўжо пачулі ў першай цытаце, на несвабодны выбарчы працэс у краіне, які рэзка абмяжоўвае права грамадзянаў на змену сваіх уладаў. Па-другое, Дзярждэпартамент прыгадвае афіцыйнаму Мінску, што ўлады так і не здолелі дагэтуль расследаваць ранейшыя палітычна матываваныя знікненні грамадзянаў. Па-трэцяе, справаздача азначае, што цягам апошняга году мелі месца адвольныя арышты, затрыманні і зняволенні грамадзянаў паводле палітычных матываў, за крытыку ўладаў або за ўдзел у дэманстрацыях, і што некаторыя судовыя працэсы праводзіліся за зачыненымі дзвярамі, без прысутнасці незалежных назіральнікаў, а вынікі судовых працэсаў звычайна былі вызначаныя загадзя. У дакументе таксама гаворыцца, што дзяржаўныя сілавыя структуры ўжывалі неапраўданую сілу для разгону мірных пратэстаў, а неўрадавыя арганізацыі і палітычныя партыі зазнавалі ўціск, штрафы, пераслед і забароны. Ян, а ці азначыла справаздача нейкія станоўчыя зрухі ў сферы правоў чалавека ў Беларусі? Так, бо інакш яна была б неаб'ектыўнай. Да найбольш істотных станоўчых зрухаў у Беларусі справаздача залічвае вызваленне палітычных вязняў, дазвол на распаўсюд нашай нівы народнай волі ў дзяржаўнай сістэме распаўсюду і падпіскі і рэгістрацыю грамадскага руху за свабоду. Увогуле трэба сказаць, што справаздача Дзярждэпартаменту па Беларусі гэта даволі аб'ёмісты, каля 30 старонак, і насычаны фактам дакумент, у якім грунтоўна месяц за месяцам аднатоўваецца парушэнні правоў чалавека беларускімі ўладамі. Дзякуй, Ян. З беларускай часткай справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША аб правах чалавека ў свеце знаёміўся Ян Максімюк. Ну, а зараз рэакцыя. Пачнем з афіцыйнай. Пазіцыю ЗША, выкладзеную ў справаздачы аб правах чалавека ў Беларусі, каментуе прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў. Мы ўжо неаднаразова выказваліся на гэтую тэму. Прынамсі, у прынцыпе, магу паведаміць, што наша пазіцыя ў гэтым пытанні не прыцярпела ніякіх зменаў. Мы лічым, што у свеце шмат рыхтуецца дакладаў на праблематыцы, якая тычыцца захоўвання правоў чалавека. Таму мы не лічым гэта згодным падрабязна каментаваць толькі адзін дакумент на данную тэму, які з'яўляецца. Прадстаўнік МЗС Андрэй Папоў. Ну а зараз рэакцыі беларускіх палітыкаў. Ці лічыць сёлетнюю справаздачу Дзярждэпартаменту ЗША аб'ектыўнай Мікола Статкевіч? Як аб'ектыўную, сумленную і маральную. Яны не спрабуюць гуляць у нейкія далёка абцяжныя гульні, дзе іх людзі шалта спадраў, шалта сарока будуць падмануць. Яны проста называюць рэчы сваімі імёнамі. І менавіта такой маральнай пазіцыі ёсць найвялікі, але шанец, што ўсё ж такі беларуская ўлада будзе пускай у школе мяняцца. А калі б не было такой маральнай пазіцыі з боку злых дзяржавы, самых лідэр магутных дзяржаў свету, то я думаю, што ўся калідарызацыя дакладна гарантавана ператварылася ў яе імітацыю. Яна ў большасці і так да гэтага сувязі, як хоць не старальная будзе, толькі дзякуючы пазіцыі, што штатамі. Гаварыў Мікола Статкевіч. Яшчэ раз нагадаю нашым слухачам, што ў сёлетняй справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША сярод іншага адзначаны абмежаванне права на змену ўлады ў Беларусі, зняволенне з палітычных матываў, абмежаванне грамадзянскіх свабодаў, у тым ліку свабоды друку, выказвання, усходаў і веравызнання. Рэакцыя Павла Севярынца. Позиция Соединенных Штатов – это объективная регистрация фактов. В этом плане американцы лечить умеют. Можно было поучиться этому умению лечить и европейцам, и белорусам. Потому что есть певная арифметика того диалога, того процесса либерализации, который сейчас отбывается. И когда он, саправды, идет с разгромным ликом там 22-1, то это не есть взаимовыгодная размова. Про либерализацию можно будет сказать тогда, когда позитивные приклады будут перевожать негативные. В этом плане пока что лик далеко, не на корысть доброго процессу диалога. Тому американская позиция тут цалком зрозумелая, ясная, як завжди послядовная, и дадай тут бадай, что нема чаго. Лічыць Павел Севярынец. Тым часам у Мінску з двухдзённым візітам знаходзіцца ўпаўнаважаны ўраду Нямеччыны ў правах чалавека Гюнтэр Нокке і амбасадары па правах чалавека з Даніі Арнольд Крыстыян де Фінскіпстэт, з Фінляндыі Кары Кахілоота і з Галяндыі Арьян Гамбургер. Еўрапейскія омбудсманы прыехалі, каб атрымаць інфармацыю наконт развіцця ўнутрыпалітычнай сітуацыі ў Беларусі пасля леташняга вызвалення палітвязняў і выбараў у палату прадстаўнікоў. З еўрапейскімі омбудсманамі сустрэўся наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. У працоўным графіку візіту нефармальнай групы еўрапейскіх омбудсманаў, сустрэчы з намеснікам міністра ўнутраных справаў Беларусі Анатолем Куляшовым, намесніцай міністра юстыцыі Алай Бадак, а таксама гутаркі з прадстаўнікамі апазіцыі і грамадзянскай супольнасці, палітолагамі. Упаўнаважаны ўраду Нямеччыны ў федэральным міністэрстве замежных справаў па правах чалавека і гуманітарнай дапамозе Гюнтэр Нокке апошні раз быў у Беларусі ў 2006 годзе, адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў. Цяпер ён заўважыў пэўныя змены. Вядома, мы можам гаварыць пра пэўную лібералізацыю тут. Але калі мы гаворым пра сістэму, пра тое, што такое дыктатура, што такое дэмакратыя, то я павінен сказаць, што ўсе пытанні, звязаныя з выбарчай сістэмай, рэгістрацыяй неўрадавых арганізацыяў, празмернымі паўнамоцтвамі прэзідэнта і недахопам уладу ў іншых інстытутаў, незалежнасці судовай сістэмы, якой не існуе, па ўсіх гэтых аспектах, на маю думку, адбыліся вельмі-вельмі мала істотныя змены ў гэтай краіне. Паводле спадара Нокі, еўрапейскія омбудсманы па выніках сваёй паездкі ў Менск напішуць справаздачы сваім урадам, а таксама супольную справаздачу, якая паўплывае на рашэнне еўрапейскага звязу наконт санкцыяў супраць Беларусі. У сакавіку міністры замежных справаў краінаў еўразвязу маюць вызначыцца, ці працягваць на чарговы тэрмін прыпынення санкцыяў супраць афіцыйнага Менску. Умовай для поўнага скасавання санкцыяў з'яўляюцца дэмакратычныя рэформы і выкананне правоў чалавека ў Беларусі, зазначыў днямі МЗС Нямеччыны. Нямецкі омбудсман Гюнтэр Нокке выказаў сваю рэкамендацыю беларускаму кіраўніцтву. Я лічу, што для Беларусі няма магчымасцяў палепшыць адносіны з еўразвязам альбо стаць сябрам Рады Еўропы без рэзкіх зменаў у галіне грамадскіх і палітычных правоў для ўсіх жыхароў краіны. І мы будзем заклікаць урад Беларусі рухацца наперад у гэтым кірунку. Але мяркую, што гэта немалы шлях для нас. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі ў ліку іншых апазіцыйных лідараў сустракаўся з еўрапейскімі омбудсманамі і выказаў ім наступную думку. Наша пазіцыя простая, адназначная. Мы не бачым падставы яе мяняць у тым, што павінны адбывацца ў Беларусі інстытуцыянальныя змены ў бок дэмакратызацыі, ў бок захоўвання правоў чалавека. А без гэтых інстытуцыянальных зменаў усё астатняе гэта імітацыя або сігналы, якія ні да кога нічога не абавязваюць. Сказаў нашаму корэспандэнту старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Учора на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём таварыства беларускай мовы Алегам Трусавым. Гукавы запіс адказаў на пытанні наведнікаў сайту вы пачуеце ў нашай праграме неўзабаве. Ну а зараз навіна з Менску. Сёння Менскі гарадскі суд пакінуў у сіле рашэнне суду савецкага раёну, які прызнаў законным прызыў у войска Франака Вячоркі. Нагадаю, што раней хлопец меў адтэрміноўку на паўгады з-за аперацыі на вачах і хранічных хваробаў. Але 28 студзеня яго схапілі на вуліцы людзі ў цывільным, збілі спачатку ў машыне, а потым у ваенкамаце і ў кайданках адвезлі ў баранавіцкую вайсковую частку. Бацькам хлопца паведамілі, што суд завочна вынес рашэнне аб законнасці прызыву Франака ў войска. А зараз яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сітуацыя з выкананнем правоў чалавека ў Беларусі ў 2008 годзе была вельмі дрэннай. Пра гэта гаворыцца ў штогадовым дакладзе аб правах чалавека, падрыхтаваным Дзярждэпартаментам ЗША. Азначаюцца і станоўчыя зрухі. Нефармальная група еўрапейскіх омбудсманаў праводзіць сустрэчы ў беларускай сталіцы. Іх супольная справаздача мае паўплываць на рашэнне еўразвязу наконт санкцый супраць Беларусі. Менскі гарадскі суд сёння прызнаў, што прызыў у войска Франака Вячоркі быў законным. У вайсковым шпіталі папраўляецца Змітер Федарук. Сябры атрымалі дазвол адведаць яго пасля недаўняй аперацыі. У мэтах эканоміі віцебскі гарвыканкам пастанавіў адключыць вулічнае асвятленне ад гадзіны ночы да пятай раніцы. У райцентры Сяно скарачаецца фінансаванне дому састарэлых. Ну і зараз больш падрабязна да навінаў з рэгіёну, якія толькі што назвала. Скарачэнне міжнародных перавозак у Магілёўскім рэгіёне, эканомія на святле ў Віцебску. Падрабязнасці ад карэспандэнтаў «Свабоды» сабраў Вячаслаў Кулік. Незапатрабаванасць на расійскім рынку тавараў з Магілёўшчыны прывяла да падзення попыту на міжнародныя транспартныя паслугі. Перавозчыкі не чакаюць паляпшэння сітуацыі, а рыхтуюцца да найгоршага – масавых банкрутстваў. Андрэй Белагубоў інфармуе. Да 90% магілёўскіх перавозчыкаў працуюць на расійскі рынак. У сярэднім, як яны самі кажуць, кошты на іхныя паслугі знізіліся ў 1,5-2 разы. Сейчас расіяне не пакупаюць прамышленныя тавары практычна совсем. Наше производства, они перезагружены, складские помещения, то есть нет сбыта продукции. Соответственно, и транспорт никто не заказывает, нет работы. Тлумачыць супрацоўнік прыватнага магілёўскага транспартнага агенства. Ён не выключае найгоршага згортавання бізнесу. З наступствамі крызісу сутыкнуліся і ў дзяржаўных транспартных арганізацыях, гаворыць супрацоўнік адной з іх. Товарооборот значительно уменьшился между государствами. Соответственно, упали ставки за перевозки. Очень упали. В общем, сейчас работа приносит убытки в основном. На Магілёўшчыне міжнародныя транспартныя і пасажырскія паслугі аказваюць некалькі дзясяткаў арганізацыяў. У гэтай сферы бізнесу занятыя да 3000 чалавек. Віцебск. У мэтах эканоміі віцебскі гарвыканкам пастанавіў адключаць вулічнае асвятленне ад гадзіны ночы да 5 раніцы. Браніслава Станкевіч паведамляе. Про отключение ліхтароў жыхарам Віцебску паведамілі бягучым радком на тэлеканалах кабельнай сеткі і ў некаторых мясцовых газетах. Каментары незадаволеных гараджан пачалі з'яўляцца на інтэрнэт-сайце «Народныя навіны Віцебску». Рэдактар сайту Сергей Серабро распавёў, што гэткая актыўнасць падштурхнула яго правесці на сайце грамадскае пытанне, што яшчэ можна адключыць у Віцебску з гадзіны 00 до 5:00 для эканоміі. Народ згодны ахвяраваць для горада ў першую чаргу аказваецца ацяпленнем. У сэнсе ў холадзе могуць жыць 31% віцебляну, калі спатрэбіцца падчас крызіса. Абмежаваць сябе ў выкарыстанні ў начны час вадой 22%. Інтэрнэт будзе не патрэбны 20%. 18% згодны, як ноччу адключалі гарадскі тэлефон. І меней за ўсё галасуе за сотавую сувязь толькі 9%. Ну, мне так здаецца, ўсё-такі, што это больш гумар такі, таму што, ну, весна хоць ужо і хутка пачнецца календарная, аднак без ацяплення было б не дужа камфортна, я думаю, што. Распавёў пра вынікі галасавання Сергей Серабро. Пакуль новы парадак з адключэннем святла дзейнічае ўсяго некалькі сутак. Фінансавы крызіс дакаціўся да адзінага аддзялення кругласутачнага знаходжання адзінокіх састарэлых у Сенінскім раёне на Віцебшчыне. Чым незадаволены персанал гэтай установы, высвятляў на месцы журналіст Віталь Сямашка. У гэтым доме састарэлых на тэрыторыі Ходцаўскага сельсавету дажываюць век 20 бабулек. Абслугоўваюць іх 14 чалавек. Дзяжурная Раіса Пальчык кажа, што ў доме, дзе раней была участковая лякарня, ёсць сталы догляд і харчаванне. Таму і шмат ахвотных трапіць на такі пансіён. Человек 15 хотят сюда вот прийти. Некоторые из бабулек кажут, что только дякуючи этому социальному пристанку еще и говорится тупают ногами. Признается 80-годовая спадарня Лариса Кравченко. У меня радикулит и ноги все застуженные. И меня их скрутило. Я 3 дня сидела дома, ни воды не сходила, а попросить не было никого. Тогда я позвонила у шанноту и забрали меня сюда. Теперь троху и хожу. Пакуль не пачаўся крызіс, сацыяльная установа для нямоглых вяскоўцаў фінансавалася пераважна за кошт пенсіі ў пацыенту. Абслуга атрымовала заробак з бюджэту. Когда мы сюда пришли, к нам здесь платили 380. Я считаю, в деревне это нормально. Вот этот год, с января месяца, нам стали очень маленькую зарплату платить 280. Не стали премию никакой давать. Со слоў суразмоўцы, персанал дома застарэлых вусна і пісьмова звяртаўся да дырэктаркі раённага цэнтру сацыяльнай дапамогі Тамары Смірновай. Пагутарылі з начальніцай і мы. Тамара Смірнова ва ўсім вінаваціць крызіс. Ну, это ж не только у нас. По-моему, везде и всюду. Это же идет по всей стране. Ну, зачем вот на этом вот зацикливаться? Спадарня Смірнова запэўніла, што правядзе з персаналам абслугі дома састарэлых яшчэ адзін сход. Патлумачыць, што ў дробных заробках малодшых медычных сясцёр нібыта вінаваты глябальны фінансавы крызіс. Паведамленні карэспандэнтаў «Свабоды» з рэгіёнаў. Начная «Свабода». Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем «Начной свободы» будзе супрацоўніца агенства нерухомасці Таццяна Снітко. У доследах мы пагутарым пра агучныя карупцыйныя справы, а ў нашым апытанні жыхары горадні скажуць, якое павінна быць пакаранне, каб чыноўнікі адмаўляліся браць хабар. «Начная свабода» ад 22 гадзіны. Бліжэйшым часам у Менску плануецца знесці каля 15 тысяч індывідуальных жылых дамоў. У тым ліку пры комплексной рэканструкцыі праспекту Дзяржынскага каля 600 дамоў. Пра гэта паведаміў старшыня Менгарвыканкаму Міхаіл Паўлаў, і ён назваў гэтую праблему адной з асноўных пры рэканструкцыі Менску. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка загадаў у сакавіку вырашыць на заканадаўчым узроўні праблему, звязаную са зносам індывідуальных дамоў у Менску, цытую, без усялякіх бюракратычных прабуксовак. Цытую далей, або мы плацім за знесенае жыллё і прапануем зямельныя ўчасткі для будаўніцтва, але не ў Менску, або даём жыллё адпаведна з нормамі і людзьмі, якія рэальна пражываюць, заявіў Лукашэнка. Нагадаю, што на гэтым тыдні Васіль Хацькоўчы дом па праспекце Дзяржынскага знеслі, так і не змог аспрэчыць у судзе неадэкватную, на яго думку, кампенсацыю – двухпакаёвую кватэру на трох дарослых чалавек. Вы на хвалях Радыё Свабода. Аматар прыроды з вёскі Веліча Жыткавіцкага раёну Александр Танчынскі б'е трывогу з прычыны высечкі лесу ў ландшафтным заказніку «Сярэдняя Прыпяць». Раней ён звяртаў увагу чыноўнікаў на знішчэнне двух гняздоўяў чорнага бусла і высечку кляновых гаёў на левабярэжжы ракі Лань. Гэтым разам яго абурыла тое, што гаспадарнікі Жыткавіцкага лясгасу запусцілі тэхніку ў ахоўную зону заказніка «Сярэдняя Прыпяць». З падрабязнасцямі Ігар Карней. Гаворыць Александр Танчынскі. Хацелі ще высякаць маладую дзелянку, которую я ўже не даў ім. Як паднялі шум, то яны ўже перевелі як быцам бы у санітарную рубку. Там і клён, і ясень, і дубок, і асіна, ўсё на ўсмеш. Я патрабую, щоб вообще остановили всі роботи. З помощью техніки на території біологічного заказника. Якщо потрібна санітарна рубка, нехай віддають людям на дрова. Люди сидять без дров. Паводле грамадскага ахоўніка, лесагаспадарнікі і без таго груба абыходзіліся з ахоўнай тэрыторыяй. Яны так там ўжо нарабілі, знішчылі. У шостым годзе знішчылі два гнезда чорнага бусла. Бо як гнёзда будуць, то дзелянку не адведзеш. Убралі гнёзда і мне заявілі, не было ніякіх гнёзд. Інжынер па ахове лесу Жыткавіцкага лясгасу Александр Галавач вельмі эмацыйна рэагуе на прэтэнзіі вяскоўца да паводзінаў лесагаспадарнікаў на тэрыторыі заказніка. Это Танчынскі всех достал. У нас была інвентарызацыя це месца абітання чорнага бусла. Мы потом пад охрану берём іх за эти места абітання. В соответствии с правилами там вокруг них запрещается рубка деревьев там в радиусе там 300 метров. Мы сами наоборот стараемся сохранять все это. Заказник Средней Прикази есть положение, все сказано на режиме лесопользования и так далее. На территории заказника «Сярэдняя Прыпяць», які тягнется по узраку Прыпяць от Пинска до Турова, гняздуются 52 виды птушек, занесенных у червоную книгу. Чорный бусел сярод іх особливо редкий вид. Ситуацию комментує біолог з Турова Інна Зеніна. Усе ведаюць, што каля ракі нельга высякаць, і тым больш у прыродаахоўнай зоне. Эканамічна, экалагічна, яно ніяк не апраўдана. Просто тут няма належнага кантролю, магчыма, тыя структуры, якія павінны за гэтым наглядаць, яны альбо просто халатна да гэтага адносяцца, скажам так, не выконваюць свае абавязкі прамыя, альбо яны гэта так робяць спецыяльна, нейкую карысць гэтага маючы. Гэтага гнезда ахову не прыставіш, а яе ахову павінны тыя ж самыя лесакарыстальнікі. А ім што ім тое гняздо? Яны ад яго нічога не маюць, вось драўніну выпіліць, гэта да. Такім чынам, ці мае праўду ахоўца прыроды з вёскі Веліча Жыткавіцкага раёну Александр Танчынскі. Сваё меркаванне нашаму радыё выказала біёляг з Турова Інна Зеніна. Фінансавыя сродкі патрэбныя для беларускай грамадскай культурнай дзейнасці за мяжой. Адкуль бяруць грошы беларускія суполкі, якім цікава рэалізоўваць свае ўласныя праекты, а не ініцыяваныя амбасадамі Беларусі? Колькі каштуюць імпрэзы, выставы, клубы, помнікі і памятныя табліцы, і хто за гэта плаціць? Як вырашаюць грашовыя пытанні беларускія актывісты за мяжой? Сакрэты з краінаў Еўразвязу, Канады і Амерыкі у новай перадачы «Беларускае замежжа». Гэтая перадача ў нашым эфіры адразу пасля чарговага выпуску навінаў. Ну, а зараз званкі на свабоду. Тэлефанаванне апошніх сутак слухаў Ягор Маёшчык. Беларусь наведваюць упаўнаважаныя ў галіне правоў чалавека з Нямеччыны, Даніі, Фінляндыі і Нідэрляндаў. Яны плануюць сабраць звесткі пра тое, як развіваецца ўнутрыпалітычная сітуацыя ў краіне пасля вызвалення палітвязняў і парламенцкіх выбараў 2008 году. Слухачы свабоды працягваюць разважаць пра спробы ўладаў Беларусі наладзіць стасункі з еўрапейскімі структурамі. Прежде чем говорить о европейском крючке, глотать или не глотать, Лукашенко освободить сначала от российского крючка, на котором была шикарная приманка, кредиты, углеводороды и прочее, проглотив который, зайцем скачешь перед Россией. И пока не признаешь Южную Осетию и Абхазию, будешь трепыхаться на российском крючке. Чтобы Россия не давила на Лукашенко и чтобы шантажировать ее, он и лезет на контакты с Евросоюзом. Этот человек не берет барьеры прыжками, а берет их хитростью. Где-то проползет, где-то обойдет. Могилев. Сегодня мы отримали такое телефонование. От вас почув, что мои внуки, правнуки по жесту узнимают стяг белорусской христианской демократии. Это не просто родовая справа в нашей краине. И вельми цікавая, особливо для стариков-верников. Чи не могли бы вы пригласить лидера оргкомитету, каб он зробил полновартосную информацию на генконт Павел Васильевич Менск? Дамо слова сустаршыні аргкамітэту ў справе стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексею Шэйну. 28 лютага у памяшканні Палацу культуры МТЗ запланавана правядзенне устаноўчага з'езду партыі беларускай хрысціянскай дэмакраты. На гэты час мы маем пад 1100 заснавальнікаў партыі. Плануецца, што будзе больш за 200 дэлегатаў удзельнічаць у з'ездзе. Будуць прынятыя праграма і статут партыі, выбраныя кіраўнічыя органы і, самае галоўнае, прынятае рашэнне афіцыйнае аб заснаванні партыі. Працягнем праграму тэлефанаваннямі на тэму наступстваў эканамічнага крызісу. Это вас беспокоит врач из Витебска Паснов Игорь Алексеевич. Витебск опустился во мглу. Наши новые начальники придумали с часу до пяти полностью отключать всю электроэнергию освещения центральных и периферических улиц города. Денег нету на освещение. Во время поездки по фармацевтическим предприятиям премьер Сидорский заявил, что в Европе лекарства стоят в 4 раза дороже, чем у нас, и что над этим правительство будет думать. Эта его фраза означает, что лекарства в Беларуси подорожают. Вот только господин Сидорский забыл сказать, во сколько раз зарплата в Европе выше, чем в Беларуси. Так что над этим ему тоже не мешало бы подумать. Кстати, в Европе все товары дешевеют, а у нас наоборот. Хотя тот же Сидорский там же говорил, что у нас стабильная экономическая обстановка. Когда все это сказанное им сопоставить, то получается какой-то бред. Наш слухач цікавіцца. Вы передали, что вышел диск «Ночная обстановка 2». Я буду удячно его отримать. Первый диск мы слухали всей семьей, и двум человекам давал спевать. Говорил Василь Хайс Близина. Шановны слухач, 2, 3 і 4 сакавіка у Менску у кавярні «Добрыя мыслі» адбудуцца прэзентацыі мультымедыйнага дыску «Начная чытанка 2». Пачатак імпрэзаў о 19. Пазней дыск можна будзе атрымаць поштай. Калі ласка, пакіньце свой дакладны паштовы адрас на аўтаадказніку ў Менску 266-39-52. Альбо дашліце смс-паведамленне на нумар мабільнай сувязі. Код краіны 375, далей 293-912-224. А агляд званкоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Я нагадаю, што паводле апублікаванай сёння справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША у 2008 годзе ў Беларусі часта і сур'ёзна парушаліся правы чалавека. На нашым сайце мы праводзім апытанне і пытаемся вас, ці адчулі вы гэта на сабе. Вашых адказаў мы чакаем таксама па тэлефоне 266-39-52 і ў лістах. Нагадаю, наш адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. У Менску ля мікрафона Юрай Збушляков у ефіры навіны. Спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. У 2008 годзе ў Беларусі па-ранейшаму сур'ёзна парушаліся правы чалавека. Такая выснова зробленая ў штогадовай справаздачы аб правах чалавека ў свеце, падрыхтаванай дзяржаўным дэпартаментам ЗША. Як станоўчыя зрухі ў беларускай сітуацыі, дзярждэпартамент адзначыў вызваленне палітвязняў і дазвол на распаўсюджванне праз дзяржаўную сетку газетаў «Народная воля» і «Наша Ніва». Група упаўнаважаных у пытаннях правоў чалавека з Нямеччыны, Даніі, Нідэрляндаў і Фінляндыі праводзіць сустрэчы ў Менску. Супольная справаздача омбудсманаў мае паўплываць на пастановы еўразвязу адносна санкцыяў супраць афіцыйнага Менску. Менскі гарадскі суд пакінуў у сіле пастанову суду савецкага раёну, які прызнаў законным прызыў у войска моладзевага актывіста Франака Вячоркі. Менскі гарвыканкам запытаў у будаўнічых кампаніяў інфармацыю пра нерэалізаванае камерцыйнае жытло. Пра гэта кампанія «Белапан» паведаміла прадстаўніца прадпрыемства «Белбуд Ветурія». У аўторак Александр Лукашенко заявіў, што калі бізнэсоўцы на працягу першага кварталу не рэалізуюць пабудаванага жытла, яно будзе адабранае і прададзенае тым, хто мае ў ім патрэбу. Найбліжэйшым часам у Менску плануецца знесці каля 15 000 індывідуальных жылых дамоў, у тым ліку каля 600 дамоў пры комплексной рэканструкцыі праспекту Дзяржынскага. Пра гэта паведаміў старшыня Менгарвыканкаму Міхаіл Паўлаў. З вамі Радыё Свабода да падзеі ў свеце. Гаагскі міжнародны трыбунал у пытаннях ваенных злачынстваў у былой Югаславіі апраўдаў экс-прэзідэнта Сербіі Мілана Мілутінавіча. Пяць іншых высокапастаўленых сербскіх чыноўнікаў пастановаю трыбуналу пакараныя турэмным зняволеннем на тэрміны ад 15 до 22 гадоў. У Бангладэш байцы элітнага падраздзялення памежнай службы склалі сёння зброю пасля таго, як улады краіны паслалі ў раён Кашараў, занятых бунтаўнікамі, танкі. Бунт вайскоўцаў, якія патрабавалі падвышэння заробкаў і паляпшэння ўмоваў службы, пачаўся ў сталіцы Бангладэш у сераду. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падасць сёння ў Кангрэс свае прапановы адносна бюджэту на 2010 год. Паведамляецца, што бюджэт перавышае 3 трыльёны даляраў. Прэзідэнт Латвіі Валдыс Затлерс даручыў сфармаваць новы ўрад прадстаўніку апазіцыйнай партыі «Новы час» Валдысу Дамброўскісу. У Кіеве сёння пачалася бестэрміновая акцыя пратэсту супраць эканамічнай палітыкі мэра ўкраінскай сталіцы Леаніда Чарнавецкага. Удзельнікі акцыі заклікаюць да адстаўкі мэра. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Вы на хвалях Радыё Свабода. Дзяўчына, якой 18 гадоў, учора падчас онлайн-канферэнцыі запыталася старшыню ТБМ Алега Трусава, ці дажыве яна да таго часу, калі ў магазіне ў Беларусі можна будзе спакойна спытацца пра шкарпэткі па-беларуску. Што адказаў Алег Трусаў на гэта і іншыя пытанні хвілінаў праз 15? Ну, а зараз перадача «Беларуская замежжа». Адкуль бяруць грошы беларускія суполкі на сваю самастойную дзейнасць, якая не падтрымліваецца пасольствамі Беларусі? Як вырашаюць грашовае пытанне актывісты за мяжой для сваіх ідэяў? Сакрэты з краіну амерыканскага і еўрапейскага кантынента ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Адкуль бяруць грошы беларускія суполкі, якія рэалізоўваюць свае ўласныя праекты, а не ініцыяваныя дзяржаўнымі замежнымі прадстаўніцтвамі Беларусі? У таких країнах, як США, Канада, Австралія, де існують традиції білоруської діяльності, закладені ще раннішими поколіннями еміграції, білоруські осяродки від самого початку усі свої імпрези проводили за власний кошт. Гэтак же і у Великій Британії. Історично сложилося, що у Великій Британії ми усі проекти фінансували тільки сродками білоруської діаспори і ніколи не зверталися по гроші держави, щоб профінансувати білоруську справу. Сергій Пяткевіч з пазнейшої емігрантської плині. Він живе у Великій Британії 12 років. Ён сакратар, скарбнік згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі, як у першыя гады сваёй дзейнасці згуртаванне само рупіцца пра матэрыяльны падмурак сваіх ідэяў. Пакаленне, якое прыехала сюды першым, я маю на ўвазе пасляваенная эміграцыя, яна заклала добры падмурак для жыцця у той час, які яны пражылі, і добрую будучыню для беларусаў, якія прыехалі пасля іх ужо ў перабудову. І мы зараз цвёрда стаім, фінансовая маю на ўвазе, згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі цвёрда стаіць на сваіх нагах, і мы не збіраемся звяртацца па дапамогу фінансовую у другія арганізацыі. І усе праекты, якія мы атрымліваем, калі яны ўправай прынімаюцца, мы фінансуем толькі за кошт грошаў уласных беларускай эміграцыі тут. Адкуль на гэта ўсё бяруцца сродкі? Як і ва ўсіх старэйшых беларускіх асяродках, у згуртаванні беларусаў Вялікай Брытаніі існуюць складкі. Але гэта сімвалічная сума – 5 фунтаў у год ад кожнага сябра арганізацыі. Людзі, якія пасля вайны сюды прыехалі, яны адразу згуртаваліся і набылі беларускі дом у цэнтру Лондона. Дом гадоў 40 ён стаяў непадзеленны на кватэры. Беларусы тут жылі супольна, плацілі такія сімвалічныя грошы. Потым, як ўжо займелі свае кватэры, то раз'ехаліся, і тады згуртаванне ўправа прыняла рашэнне разбудаваць гэты дом на кватэры. І так зараз маем 4 кватэры. Па ангельскім меркам яны называюцца аднапакаёвыя, ну а па-беларускім двухпакаёвыя. Згуртаванне здае іх беларускім сем'ям, тым беларусам, хто з'яўляюцца сябрамі згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі. Рэнта, яна сімвалічная такая, зразумела, сваім людзям у якасці падтрымкі мы здаем кватэры не па рынкавому кошту, а са зніжкай. І гэтыя грошы управа згуртавання збірае і мае такім чынам даход. Атрыманым прыбыткам распараджаецца управа арганізацыі. Зразумела, што нейкія выдаткі робяцца на падтрыманне дому у належным стане. Такім чынам, грошы, які застаюцца, гэта адзіная крыніца нашага даходу. Мы з яе задаволеныя. Такім чынам, згуртаванне беларусаў у Вялікай Брытаніі мае свой невялікі даход, з якога усе гэтыя 60 гадоў мы фінансуем праекты для Беларусі. В Канадзе, у Торонто, беларуская суполка таксама мае свой уласны будынак. Але крыніца прыбытку ад яго атрымліваецца дзякуючы дабрачыннай працы актывістаў. Балі альбо вечарыны з адмысловай праграмай, пачастункамі, на якія прадаюцца квіткі. Восеньскі баль, навагодні баль. Віолета Кавалёва з Торонто, адна з арганізатарак сёлетняга балю. Традыцыя беларускіх вечарынаў навагодніх у Таронце, яна вельмі даўняя. Пачалася яна, не ведаю нават як даўно, але кажуць старыя беларусы, што яна была заўсёды, бо гэта была адзіная магчымасць зарабіць нейкія грошы на ўтрыманне будынка. Ну і таму, натуральна, калі мы сюды прыехалі, вось ужо наша генерацыя, прыехалі мы сюды ў канцы мінулага стагоддзя, пачатку гэтага, таму, натуральна, гэтую традыцыю пачалі працягваць, і мы нават яе крыху, ну я б сказала, нават палепшылі. Арганізацыі займаюцца каля дзясятка чалавек. І, як кажа Віолета, гэта напружаная праца, і хапіла б яе і на большую колькасць ахвотных. Квіткоў распрадаецца каля сотні. Дмітрый, адзін з актывістаў, тлумачыць, што госці ведаюць, чаму квіткі даражэйшыя. Это фандрейзинг, як ми тут називаємо його, і квітки крыху дорожчі. Ми стараємося крышку дорожчі зробити, тому що ми робимо стол. Просто у новогодню ніч нідзе там немає, тому люди не супраць заплатить крышку болей у нас. І отримовується, що ми маємо якийсь прибиток, тому що люди самі готують, ми не заказуємо їжу вонку у ніяких реставраціях. То ви ахвяруєте свою доброчинну працю, що просто видаєте? Ну, це є, без цього не обходиться. Бо немає доброчинності, це в людях волонтерського духу, то відомо ж нічого не буде. Працю і цілком доброчинною доводиться укладати і у сам фандрейзинг, пошук сродків. Дабрачынная праца сама па сабе адзін з матэрыяльных рэсурсаў суполак. І ранейший досвід дыяспары ў тым, як зарабляць самім на сваю дзейнасць, гэта таксама пэўны патэнцыял, які можа быць выкарыстаны пры патрэбе. Скарбнік згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі Сергей Пяткевіч. Але што я ведаю, калісьці ў гэтым беларускім доме размяшчалася і фоталабараторыя, і лабараторыя для дантыстаў, і нават пякарня была калісь. Ну, гэты час адышоў. І зараз мы маем толькі 4 кватэры і беларусаў, якія тут жывуць. Немагчыма узнікнуць нейкія другія крыніцы даходу, але пакуль мы што абыходзімся гэтым, што маем. Вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Нагадаю сёння пра тое, дзе бяруць грошы за мяжой беларускія суполкі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі вылучае сродкі і на падтрымку праектаў у іншых краінах. Скарбнік Сергій Пяткевіч. Проекты, які мы атрымоўваем, управа разглядае тое, што мы лічым магчымым, падкажуць, за грашыма не стаім, бо старэйшае пакаленне наказала падтрымліваць, так што мы так і робім. Упэўнена стаім фінансова на сваіх нагах і будзем стаяць на бліжэйшыя 50 гадоў. Сергій Пяткевіч распавёў, што цяпер брытанскія беларусы аплацілі часткова мемарыяльную шыльду на будынку былой амбасады БНР у Таліне. Гэта па-сапраўднаму народная памятная табліца, сродкі на якой сабраліся ад беларусаў з усяго свету, ўжо гатовая і будзе ўсталяваная на дзень волі. Як я ведаю ад ініцыятараў, бадай ці не галоўнай праблемай аказалася не сродкі знайсці, а атрымаць дазволы ад усіх цяперашніх уладальнікаў кватэраў у гэтым гістарычным будынку, некаторыя дасюль вагаюцца. Але ж і пошук сродкаў – гэта не самая лёгкая праблема, якую вырашаў адзін з асноўных арганізатараў Павел Марозаў. Трэба просто не палохацца гэтай справы і размаўляць з людзьмі. Не просто казаць, вот дай мне грошы, там я калісьці штосьці там зраблю. Трэба зрабіць праект гэтай смету, дзе гэта ўсё будзе рабіць, хто гэта будзе рабіць, як гэта будзе інсталіравана. І потым з гэтай сметай пахадзіць па людзям і паразмаўляць з імі. Дзесьці мы нават пра скайп. Пры зборы ахвяраванняў гэта вельмі істотны момант, на які часцяком забываюцца. Расказаць не толькі пра важнасць ідэі, але і пра канкрэтныя крокі, як што будзе рабіцца. Сакрэт тут просты, кажа Павел, падумаць, пра якіх умовах ты асабіста даў бы грошы. І прадумаць, як ушанаваць кожнага, незалежна ад памеру дапамогі. Просто ёсць такі прынцыповы момант, што такія рэчы, калі гэта непасрэдна датычыцца беларускай справы, беларускай культуры, нашай спадчыны, я не лічу гэта згодным увогуле шапаць нейкія там грошы замежных дзяржаў ці нейкіх іншых інстытуцый. Гэта павінна рабіцца на грошы беларусаў, і шмат беларусаў, як наш вопыт паказвае, могуць гэтыя грошы ахвяраваць, за што ім вялікі дзякуй, і трэба такі рабіць. Ці не праўда, гэта той же самы падыход, падобны падыход, тая ж традыцыя старых беларускіх суполак самім аплачваць свае ідэі. У США фактычна тым жа шляхам ідуць і новыя моладзевыя беларускія суполкі, як, да прыкладу, партнеры эстонскіх моладзевых актывістаў «Рух беларускай моладзі Амерыкі». Ось вельмі добры опыт з Нью-Йорку, беларускі музей у Нью-Йорку, беларуская моладзь там. Яны вельмі часта збіраюць, нават цэлая выстава на грошы свае прывозяць у Амерыку. Гэта дастаткова вялікія грошы. Я лічу, што вот яны такія піянеры ў нашым всім руху ў гэтай справе. Залежыць ад краіны, ад узроўня таксама дахода ў гэтай краіне, коль грошаў людзі маюць, колькі яны гатовы ахвяраваць. Ва ўсходняй Еўропе беларускія суполкі зусім без міжнародных грантаў не выходзяцца, калі не могуць альбо не жадаюць атрымліваць дапамогу ад роднай краіны на свае культурныя праекты. Павел Марозаў, дырэктар беларуска-эстонскай арганізацыі «Новы шлях для Беларусі». Для мяне асабіста такая школа жыцця наконт грошаў для грамадскіх праектаў была, канечне, сама Беларусь. Я пачынаў яшчэ студэнтам у 98-м, калі было больш-менш яшчэ магчыма працаваць так неангажавана, і правілы былі больш празрыстыя існавання грамадскіх арганізацый у Беларусі. Але ж пачынаўся ўжо гэтай рэгістрацыі, перарэгістрацыі, зачыненні. І калі я прыехаў у Эстонію у 2006 годзе, я, канечне, меў адразу мэту працягваць то, што мы рабілі ў Беларусі. І збольшага гэта ўсё ж такі было не палітычныя праекты, гэта былі праекты культурныя, адукацыйныя, медыя, можа быць. І калі я прыехаў В Эстонии просто был по-доброму уражен, накольки меньше выселков треба прилагать для той же меты. В цивилизованной краине, где законы працуют, и у той, якой зараз является Беларусь, где законы просто не працуют, и они сделаны не для людей, а как людей контролировать. Я думаю, что коли есть желание, коли есть какая-нибудь идея, то ты можешь ее реализовать даже без грошей. И просто домовиться и скомпоноваться с такими же людьми, яким эта идея цікава. Кирилл Атаманчик, молодофронтовец, координатор студальянса, организации молодевых активистов у Литве, где он учится у Европейском гуманитарном университете. Организатор, координатор вельми разных акций и импрезов, и пикетов, и культурных мероприемств. Тут нема абсолютно никаких секретов. На такие мероприятия, а-ля встреч, пикетов, неких публичных акций, сродков шмат не потребно. На некие там плакаты, тюлетки я беру гроши со своей властной стипендии. Встречи там с ведомыми людьми нам, обошним часом, да, помогает громадская компания «Будьма». Такие мероприятия, как, например, «Купали», так само вельми просто. У ЕГУ есть достаточно добрый проект «Литпро». Это проект, который поддерживает белорусско-литовские инициативы. «Купали» абсолютно добро клалась на стена. Невеличкую сумму можно было вылоткать и сделать абсолютно, ну, классное мероприятие. Не пишучи никаких там проектов и захмарных таких. Мероприемство, как фотовыстава Юлии Дорошкевич, где нам была при поддержке студентского самокирования в ЕГУ. А тяжко, говорит, студентское самокирование вылучить на нечто сродки? Не, абсолютно не тяжко. Навод не секрет, на эту выставу пошло 300 литров. Абсолютно мизерный кошт, при том, что эту выставу могли побачить примерно 1000 человек. Кирилл Атаманчик из Литвы, белорусский молодевый активист, координатор студальянса. Калі я не спыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце самі задаць свае пытанні, падзяліцца сваім досведам. Са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Запрашае Таццяна Поклад, аўтарка і вядучая перадачы «Беларускае замежжа». Приблизно у гэты час у нашай заўтрашняй праграме вы пачуеце чарговыя падарожныя нататкі Віталя Сямашкі. Пра самадзейнага мастака, што ў мінулым веку жыў на Лічыні, у вёсцы Голдава чуў даўно. Апавядалі, што падобна славутаму Перасмані, ён вырошчваў кветкі ды маляваў цудоўныя ў сваёй натуральнасці карціны. Аднак у адрозні ад героя вядомай расійскай песні, ружы дараваў не невядомай акторцы, а сваім аднавяскоўцам. Пасля таго ж, як я даведаўся, што ў тых мясцінах працуе і самы паспяховы фермер Лічыны Іван Арлавец, вырашыў: еду ў Голдава. Маё падарожжа ў Голдава, што на Лічыні. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Сітуацыя з выкананнем правоў чалавека ў Беларусі ў 2008 годзе была вельмі дрэннай. Пра гэта гаворыцца ў штогадовым дакладзе аб правах чалавека, падрыхтаваным Дзярждэпартаментам ЗША. Азначаюцца і станоўчыя зрухі. Нефармальная група еўрапейскіх омбудсманаў праводзіць сустрэчы ў беларускай сталіцы. Іх супольная справаздача мае паўплываць на рашэнне еўразвязу наконт санкцый супраць Беларусі. Менскі гарадскі суд сёння прызнаў, што прызыў у войска Франа Кавячоркі быў законным. У вайсковым шпіталі папраўляецца Змітер Федарук. Сябры атрымалі дазвол адведаць яго пасля недаўняй аперацыі. У мэтах эканоміі віцебскі гарвыканкам пастанавіў адключыць вулічнае асвятленне ад гадзіны ночы да 5 раніцы. У райцэнтры Сянно скарачаецца фінансаванне дому састарэлых. Учора на вэб-сайте «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Алегам Трусавым. Зараз прапаную вам кароткі гукавы запіс адказаў на пытанні. Іх агучваў Сергей Бламіка. Добра відаць, што спадар трусаў памяркоўны. Старое слова, як і старыя бенефаўцы, памятаюць, як спадар трусаў, вайшоўшы 19 кастрычніка 88 году ў аркамітэт БНФ, назаўтра забараніў пад пагрозай звальнення маладым супрацоўнікам кіраванай ім белрэстаўрацыі стварыць групу падтрымкі БНФ. Вось і цяпер вы займаеце памяркоўную пазіцыю. Куды яна вас завядзе на гэты раз? Можа, новую пасаду атрымаеце? На такое пытанне немагчыма адказаць. Той, про што вы гаворыце, не мае пад сабой аніякіх падставаў. Спадар трусаў, ці не плануеце вы наведаць Гомель? Вельмі хацелася б з вамі паразмаўляць пра моўную сітуацыю на Гомельшчыне. Я добра валодаю сітуацыяй на Гомельшчыне, але, на жаль, сябры ТБМ, якія жывуць у Гомелі, да гэтага часу не могуць сабрацца, каб стварыць і зарэстраваць гарадскую арганізацыю ТБМ. Тым больш, што ў Гомелі мы маем памяшканне для арганізацыі. Дзякуй вялікі ўсім сябрам ТБМ за тое, што вы наогул ёсць. Дзякуй вялікі за тое, што вы не ляжыце як гультаі на канапе, гледзячы тэлевізор, а арганізаваліся і юрыдычна зарэгістравалі грамадскае аб'яднанне, ахвяруючы ўласным вольным часам для беларускай мовы. Якія ў 2009 годзе, на вашу думку, галоўныя самыя актуальныя праблемы, задачы, патрэбы стаяць перад ТБМ? Якія сілы і сродкі ТБМ мае? І што вы будзеце рабіць у 2009 годзе, каб вырашыць актуальныя патрэбы выжывання і развіцця беларускай мовы? Задачы галоўныя ў нас дзве. Першая – зрабіць так, каб колькасць першакласнікаў, якія пойдуць на восень у школу, прынамсці не зменшылася, а лепей, каб павялічылася. Другая – прыняць актыўны ўдзел перапісу насельніцтва ў кастрычніку сёлета. Ад вынікаў перапісу будзе залежаць стан і перспектывы развіцця і наогул лёс беларускай мовы на бліжэйшыя 10 гадоў. Наша сіла – гэта 5,5 тысяч актыўных сяброў ТБМ у Беларусі за яе межы. За пазіцыі вам не па дарозе. Пасябраваць хочаце з Лукашэнкам. Цяпер зразумела, чаму вы такі абыякавы і непрыветны да тых, хто на сваё няшчасце жыве ў правінцыі, але хоча ісці па адным шляху з вамі. Дык вось у нас адна надзея на ратаванне – апазіцыя. Напэўна, без змагання апазіцыі і ТБМ задушылі б. Ці не занадта вы самадастатковы? Па-першае, ТБМ не з'яўляецца апазіцыйнай арганізацыяй. Мы не палітычная партыя і да ўлады не рвем. Наша мэта – захаваць беларускую мову як асноўную прыкмету дзяржаўнасці Беларусі. Таму з рускамоўнай часткай апазіцыі нам заўжды будзе не падарваць. Шаноўны спадар трусаў, во-первых, успехаў вашай дзейцельнасці. Вапросы следующие. Как-то в одном из интервью вы сказали, что беларус размаўляе на мове свайго начальства. С чем это связано? Когда начальство в Беларуси будет говорить на языке своего народа, а не соседнего государства? Насколько успешной видите свою деятельность как член общественного совета при администрации президента? Ваши творческие планы на будущее, над чем сейчас работаете? Это связано с политической ситуацией, якая склалася в Речи Посполитой в конце 16-го, початку 17-го стагоддзя. Менавіта тады начальство Беларуси называло по-польску и користувалося этой мовой до середины 19-го стагоддзя, некоторые до 1939 года. Пасля падзелу Рэчы Паспаліты прыйшлі рускамоўныя начальнікі, а ў часе першых і другой сусветных войнаў былі нямецкамоўныя кіраўнікі. Беларус ператрываў іх усіх і захаваў сваю мову як асноўную каштоўнасць нацыі. А начальства тады будзе гаварыць па-беларуску, калі ўсе мы будзем з ім гаварыць па-беларуску. Ведаю гэта на ўласным прыкладзе. Другое. Я бачу сябе чалавекам, які будзе прамаўляць там толькі па-беларуску, прапаноўваць якасці абмеркавання стан дзяржаўнай беларускай мовы ў нашай краіне. Што і было зроблена мной на першым пасяджэнні гэтай рады. Тым больш, што галоўная мэта працы ТБМ – непасрэдны кантакт з начальствам нашых узроўняў. Толькі тады можна нешта вырашыць і зрабіць. Трэцяе. Зараз я працую над кніжкай «Невядомая нам краіна» альбо «Беларусь у сваіх этнаграфічных». А ці не рабілі вы прапанову зрабіць відэапракат часткова беларускамоўным? Гэта павінны рабіць канкрэтныя грамадзяне Беларусі, у тым ліку і вы. Вы сказалі, што з гэтай апазіцыі вам не па дарозе. А што са старой апазіцыяй, у якой вы былі паплечнікам Зянона Станіславовича Пазняка? Ці збіраецеся вы паставіць на кансультацыйнай радзе пры адміністрацыі прэзідэнта пытанне гарантыі вяртання на радзіму Зянона Пазняка і Сергія Навумчыка, з якімі вы былі ў апазіцыі БНФ у Верховным Савеце? Ці збіраецеся вы расказаць Макею, як КГБ БНФ, у якім вашыя паплечнікі па апазіцыі БНФ Беленькі, Папкоў, Крыжаноўскі і Шут была выселена з памяшкання? Ці гэтыя тэмы не пасуюць атмасферы кансэнсусу і дыялогу? Я лічу, што вяртанне Пазняка і Наумчыка залежыць толькі ад іх саміх, бо гаранты жыцця і смерці дае толькі сам Бог. Я лічу, што ўлады цудоўна ведаюць пра становішча КГБ БНФ дзякуючы сваім спецслужбам. У якості становчі предмети діяльності КХП БНФ можна вилучити їх відданості, прихильності білоруської мови, культури і історії. Щодо атмосфери консенсусу, то я думаю, що будь-яка тема на Раді може бути опрацьована, коли буде нагода і для цього питання. Спадар Олег, якая была ситуация с белорусской мовой у 30-е годы, а у часы оккупации? Цікавить перш за все, на якой мове реально размовляло насельництво, у приватности Менску? Коли бы это 30-е годы, то не треба забывать, что до 39-го года Беларусь была поделена, и в заходней части Беларуси пановала польская мова, а белорусская терпела жесткий переслед. У Менску на улицах гучали три мовы – русская, белорусская и идыш. В городе основали школы на всех трех мовах, притом белорусскомовные школы переважали. Ситуация резко изменилась после 1959 года, когда все школьництво в городах Беларуси было переведено на русскую мову. Мне зараз 18 годов. Скажите, ці доживу я до того часу, коли можно будет прийти в краму и попросить шкарпетки без здивленных позерков и перепитаний? Простите, что вы сказали? Я думаю, что треба не чекать, а просить теперь не только шкарпетки, але и цукор, и горбату. Я, например, до этого часу уже дожив. Не дают у крамі шкарпетки одразу, без особливых питаний. Читач-фермер задає одразу 4 питання. Перше. Як розвиваються стосунки поміж диктатурою і білоруською мовою? Чи є перспектива? Друге. Ваше ставлення до громадянина А.Р. Лукашенки? Третє. Чи маєте політичні амбіції? Четверте. Що лічите своїм найліпшим досягненням у житті? Відказ на перше питання. У мови завжди є перспектива, коли живі її носять. Друге. Лепі Лукашенко на чолі Білорусі, чим Путін або Медведь. Третє. Я був депутатом Верховного Совету, працював в білоруському парламенті, тому я добре ведаю, що це таке, тому амбіції маю. Мой особистий вклад у розвиття білоруської археології, історії, архітектури – це найліпше досягнення. Привітання, спадар Олег. Откажіть, калі ласка, це реальне адраджэнне шляхетнага стану в Беларусі? І калі так, дык при яких умовах гэта можна здзейсніць? Шляхетскі стан узнікае тады, калі узнікае шлях. У дадзеным выпадку мы павінны стварыць новую беларускую эліту з новымі адносінамі і перакананнямі да навакольнага свету. Дзякуючы існаванню незалежнай Беларусі, гэты працэс хоць марудны, але паступова набірае хуткасць. Такім чынам, гадоў праз 20-30 Беларусь будет иметь новую шляхетскую, не советскую элиту с европейским поглядом на життя. Вы были наместником Пазняка у оппозиции БНФ. Чому на президентских выборах вы подтримали не его, а Шушкевича? Что вам сказал после этого Пазняк? Коли вы опошний раз бачились с Пазняком? Про что размовляли? Так сталося, что в президентской кампании Пазняка для меня места не было. Ніхто не пропонував громадян влучитися БНФ. Ми лічили, тепер лічимо, що Шушкевич повинен взяти на себе голоси тих людей, які ніколи б не проголосували за Пазняка. Що і здарилося. Зараз мені відомо, що у столяти було іншої кандидатури, не Шушкевич і не Пазняка, наприклад, Почаля Бикова. Тоді б шанси на перемогу були в Польщі. Пазняком ми залишилися добре дочинення, тепер ми зустрікаємося, коли я буваю за межою. Спадар Трусов, що б ви сказали Олександру Лукашенку, коли б він прийшов на зустрічу громадсько-консультаційну раду? У свій час я шмат з ним розмовляв, коли ми були разом в одному парламенті. Він цудовно відає моє ставлення до його і його політики. Тому я спочатку хотів послухати його, а потім вже сказати нещо своє. Як ви будете вимірати поспіх чи провал свого уділу у діалогу з уладою? Можете окресліть критерії? Я захожу з того, що або буде бойова нічия, це значить, я застануся при своїх інтересах, або буду становчою зміною. І я вже почали. Наприклад, адміністрація президента погодилась пропонувати БРМ наладити наступному годі святкування з нагоди перемоги білорусу в складі військ ВКЛ на Ганвальському полі. Нагадую, що в наступному годі 600 годов до дня перемоги. Більш того, господар Зимовський про зв'язку офіційно заявив, що підтримує мою пропонову наладити на БТ цикл передач, присвячених цій перемозі. Я так само хотів би, щоб керівники білоруської влади присутнішли на Гонвальському полі разом з керівниками Литви і Польщі у липні наступного року. На питання навідників нашого сайту відказував старшиня ТБМ Олег Трусов. Повний текст онлайн-конференції на сайті «Свобода.орг». Thank you. зараз Валянцін Жданко про теми завтрашнього огляду пошти. Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Оксана Остапович з Новгородку. Няўжо еўрапейцы такія легкадумныя і не бачаць, што ў сапраўднасці ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма. Проста Лукашэнку прыціснуў да сцяны крызіс. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 до 22, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.